Giderken ardına bakma ne olur. Göz göze gelirsek ayrılamam ki, ayrılamam ki. Giderken ardına bakma ne olur. Göz göze gelirsek ayrılamam ki, ayrılamam ki. Zaten yokluğunla deli gibiyim. Zaten yokluğunla deli gibiyim. Elini tutarsam bırakamam ki, bırakamam ki. Her şeyi bir anda yıktım sonunda. Sen kazandın yine aşk oyununda. Her şeyi bir anda yıktım sonunda. Sen kazandın yine aşk oyununda. Şimdi başkası var senin kolunda. Şimdi başkası var senin kolunda. Yeniden benimle ol diyemem ki, kal diyemem ki. Gönlümden bu aşkı koparan sensin. Ben sana mutluluk dileyemem ki, dileyemem ki. Gönlümden bu aşkı koparan sensin. Ben sana mutluluk dileyemem ki, dileyemem ki. Beni her gün böyle sızlatan sensin. Beni her gün böyle ağlatan sensin. Benden sonra sana gül diyemem ki, gül diyemem ki. Her şeyi bir anda yıktım sonunda. Sen kazandın yine aşk oyununda. Her şeyi bir anda yıktım sonunda. Sen kazandın yine aşk oyununda. Şimdi başkası var senin kolunda. Şimdi başkası var senin yanında. Yeniden benimle ol diyemem ki, kal diyemem ki. Giderken ardına bakma ne olur. Göz göze gelirsek ayrılamam ki. Zaten yokluğunla deli gibiyim. Elini tutarsan bırakamam ki, bırakamam ki.